بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور مکرم حضرات، علماء کرام اور میرے عزیز طالب علم بھائیوں، ہمارا یہ پانچ روزہ درس قرآن کا سلسلہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج شروع ہو رہا ہے. میں سورہ انفال کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں یا ضروری مبادیات عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ان میں سے کچھ چیزوں کو لکھ لیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ جہاد کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. ہمارے اس پورے دورہ تفسیر میں پانچ دن میں سورہ انفال کا مکمل درس ہوگا انشاءاللہ، لیکن آیات جہاد یا آیات قتال یہ صرف سورہ انفال میں نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید کی اور بھی بہت ساری صورتوں میں موجود ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ سورہ انفال کو مرکز بنا کر تمام آیات کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے، اور جہاد کے مختلف شعبوں اور مختلف حصوں کے بارے میں قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کو بیان کر دیا جائے، تاکہ پورے قرآن مجید پر ایک طالب علم کی نظر ہو. یہاں میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال بالکل اسی دن 31 دسمبر کے دن، یہ ٹائم جس میں آج اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اس دورہ تفسیر میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی ہے، میں جموں کی ایک جیل میں تھا، اور صبح کی نماز کے بعد اپنے معمولات پورے کر کے ہم وہاں سو جایا کرتے تھے، کیونکہ رات کو کافی دیر تک کام کاج ہوتا تھا، ساتھی پڑھتے تھے لکھتے تھے. تو بالکل اسی وقت طلبا نے مجھے جگایا کہ میں وضو وغیرہ کر کے ان کو سبق پڑھاؤں گا. 10 بجے ہمارا وہاں بخاری شریف کا سبق ہوتا تھا. 2 طالب علم تھے موقوف علیہ کے جو صحیح بخاری پڑھ رہے تھے اور اس کا 10واں پارا چل رہا تھا. تو ابھی میں وضو وغیرہ سے فارغ ہوا تھا, مسواک ہاتھ میں لے کے وضو کر رہا تھا کہ جیل حکام نے مجھے بتایا کہ آپ کو یہاں سے جانا ہے, اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد رہائی عطا فرما دی اور 3:15 بجے کے قریب اللہ تعالیٰ نے قندھار پہنچا دیا. تو وہ ایک یادگار دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں پر, اپنے مجاہدین پر خاص نصرت نازل فرمائی تھی اور مشرکین کو ذلت ناک اور عبرت ناک شکست ہوئی تھی. اور آج بالکل اسی دن اللہ رب العالمین نے اس دورہ تفسیر کا آغاز کیا ہے. اللہ کرے یہ دورہ تفسیر مسلمانوں پہ فتوحات کا آغاز ہو اور اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر شخص جہاد کے اس مسئلے کو سمجھ لے جو آج ہمارے لیے سانس لینے سے زیادہ ضروری ہے, اور اس جہاد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو مشکلات اور مصائب امت مسلمہ پر آ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے. یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ پورے قرآن مجید میں سے صرف آیات جہاد کو تفسیر کے لیے کیوں منتخب کیا گیا ہے, حالانکہ پورا قرآن مجید اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا اور قرآن مجید کی ایک ایک چیز میں ہدایت. یہاں تک کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صرف قرآن مجید کا ربط کسی کو سمجھ آ جائے آیات کے درمیان یا سورتوں کے درمیان یا الفاظ کے درمیان تو اس شخص کو بھی ہدایت کا بہت بڑا حصہ مل جاتا ہے. تو آیات جہاد کو کس وجہ سے منتخب کیا گیا, تو گزارش یہ ہے کہ اس کی چند وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں جس قدر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اعمال میں سے, ایک تو عقائد ہیں, عقائد کا بیان الگ ہے, اعمال میں سے جتنا زیادہ تفصیل سے جہاد کو بیان کیا گیا ہے اور کسی چیز کو بیان نہیں کیا گیا. اس لیے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کا موضوع جہاد, حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب مفسر قرآن جو لاہور میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھاتے رہے اور ان کی تفسیر کا فیض یہاں صوبہ سرحد میں بھی بہت زیادہ پھیلا, وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کا اصل موضوع جو ہے وہ جہاد کا بیان ہے. اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاد کے مسئلے کے ساتھ مسلمانوں نے عمومی طور پہ غفلت کا معاملہ شروع کر دیا ہے, غفلت کا معاملہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بر صغیر پاک و ہند پر انگریز کی حکومت آئی تو انگریز کو سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں کے جہاد سے تھا. چنانچہ جھوٹے نبی کھڑے کیے گئے, ایسے افراد لائے گئے جنہوں نے جہاد کے مسئلے کو مشکوک کر دیا اور اتنا مشکوک بنا دیا کہ لوگوں کے ذہن میں جہاد کی کوئی شکل و صورت بھی نہ رہی. یہاں تک کہ لوگ جہاد کے فضائل کو بھول گئے, جہاد کے مناقب کو بھول گئے, جہاد کے احکامات کو بھول گئے, جہاد کے مسائل کو بھول گئے اور جہاد کی فرضیت کا مسئلہ تک لوگوں کے ذہن میں نہ رہا. آج آپ کسی اچھے خاصے عالم سے کہیں کہ آپ جہاد کے موضوع پر بیان فرمائیں تو وہ خطبہ پڑھنے کے بعد آیت پڑھیں گے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اس کے بعد حدیث پڑھیں گے الجہاد ماضن الى یوم القیامہ. حالانکہ جو آیت پڑھی گئی اس کا بھی فریضہ قتال سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے, اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس الفاظ کی حدیث عام طور پہ ملتی نہیں ہے سہائے ستہ میں اور دوسری کتابوں میں کہ الجہاد ماضن الى یوم القیامہ. اس حدیث کا مفہوم تو ثابت ہے لیکن بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں سالہ سال ہو گئے تلاش کرتے ہوئے ابھی تک یہ روایت نہیں ملی. لیکن چونکہ جہاد کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس وجہ سے نہ دوسری آیات یاد آتی ہے اور نہ دوسری احادیث یاد آتی. حالانکہ اسی قرآن مجید میں اگر آپ گننا شروع کریں، شمار کرنا شروع کریں، تو 450 کے قریب جہاد اور قتال کی آیات موجود ہیں. 450، ذرا تصور فرمائیں، اور بڑی بڑی آیات ہیں. پوری پوری صورتیں، سورہ فتح، اس کی تمام آیات جہاد پر ہیں. کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کا جہاد کے ساتھ تعلق نہ ہو. اسی طرح سورہ انفال، اسی طرح سورہ برات، اسی طرح سورہ فتح، اسی طرح سورہ نصر، اسی طرح سورہ ممتحنہ کی بعض آیات، اسی طرح سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے کئی رکوع، اور سورہ بقرہ کے کئی رکوع، یہ سارے کے سارے، سورہ حجرات کی بعض آیات، سورہ احزاب کے بہت سارے واقعات اور آیات، یہ سارے کے سارے جہاد کو بیان کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ امت مسلمہ نے جہاد کی آیات کو فراموش کر دیا، یاد نہیں ہے لوگوں کو. ان آیات کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ یاد نہیں ہے، یہاں تک کہ اس مفہوم کو تبدیل کرنے کی بھی اللہ معاف کرے کوشش کی جاتی ہے. احادیث کی تعداد جو جہاد پر آئی ہے بے شمار ہے. شاید آپ نے فضائل جہاد نامی کتاب دیکھی ہو، اس میں کئی ہزار احادیث ہیں، لیکن جہاد کی احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ کنز العمال میں پوری ایک جلد ہے جہاد پر، 14ویں جلد. اسی طرح اعلاء سنن کے اندر 12ویں جلد مکمل 1100 صفحات جہاد کی احادیث اور احکام پر لائے گئے. امام محمد نے سیر کبیر اور سیر صغیر کے اندر تمام جہاد کے مسائل اور احکامات کو ذکر کیا اور کئی مجلدات بنے. علامہ سرخسی نے مبسوط میں بہت تفصیل کے ساتھ جہاد کے مسئلے کو بیان کیا. حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری میں سب سے بڑا باب کتاب التفسیر ہے، اور اس کے بعد جو کتاب الجہاد ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے. سب سے زیادہ ابواب 232 ابواب اس میں ذکر کیے گئے ہیں. ترمذی کے اندر 100 ابواب اس میں ذکر کیے گئے، اور اسی طرح تمام کتابوں میں آیات احادیث جہاد کی تعداد کئی ہزار بنتی ہے جا کر، جن میں سے اکثر احادیث صحیح ہیں، بعض حسن ہیں، کچھ ضعیف ہیں، لیکن صحیح احادیث کو اگر گنا جائے تو ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں جاتی. لیکن کتنی یاد ہیں آج کے علماء اور طلباء کو، تو معلوم ہوگا کہ بہت تھوڑی احادیث و روایات یاد ہیں. اگر صرف جہاد کی آیات پر غور کر لیا جائے اور جہاد کی احادیث پر غور کر لیا جائے تو قرآن مجید کے سامنے میں حلف لے کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، جہاد پر کوئی اعتراض وارد ہو ہی نہیں سکتا. آج کل جتنے شبہات کیے جاتے ہیں جہاد کے خلاف، جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں، ملحدین، مستشرقین، یہود، نصارہ، سب مل کے جہاد پر اعتراضات کرتے ہیں. ان تمام اعتراضات کا جواب قرآن کی آیات میں موجود ہے، اور ان تمام اعتراضات کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس احادیث میں موجود ہے. میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ فریضہ قتال فی سبیل اللہ پر کوئی اعتراض وارد کریں، انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی آیت پڑھ کے اس کا جواب دیں گے. آپ توجہ سے درس سمجھنے کی کوشش کریں. میری خواہش ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں جہاد کے حقیقی معنی کو سمجھنے والے بہت سارے افراد پیدا ہو جائیں، یہاں تک کہ ہم ملحدین، مستشرقین اور اسلام دشمنوں کی ہر سازش کو توڑ سکیں اور ان کے ہر اعتراض کو رد کر سکیں. چند دن پہلے کراچی میں جب دورہ تفسیر ہوا تو 1200 سے زائد علماء اور طلباء نے کہا کہ الحمدللہ اب جہاد سمجھ میں آ چکا ہے، جہاد دل کے اندر اتر چکا ہے. تو اس لیے جہاد کی آیات و احادیث کے ساتھ جو غفلت ہم مسلمانوں نے برتی ہوئی ہے، مثلا میں آپ میں سے کسی کو کھڑا کر کے کہوں کہ جہاد کی آیات سنا دیجئے، میرے خیال میں کچھ کم لوگ ہوں گے جو 10 آیتیں بھی سنا سکیں، اور اگر میں کہوں کہ جہاد کی احادیث سنا دیجئے تو شاید ایک ہی حدیث یاد ہوگی، الجہاد و مازن الى یوم القیامہ، اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں. اور اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ جہاد کی تعریف بیان فرما دیجئے تو شاید آپ میں سے کوئی دو چار آدمی ہوں جو تعریف بیان کر سکیں, اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جہاد کی شرطیں بیان کر دیجئے, شرائط کون کون سی ہیں جہاد کی, تو شاید علماء کرام کو تو یاد ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ طلبہ میں سے کسی کو یاد نہیں ہوں گی, جہاد کی شرائط. اگر یاد ہیں تو کوئی طالب علم سنا دے کھڑے ہو کر. کسی طالب علم, کون کون طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو یاد ہیں جہاد کی شرائط؟ نہیں ہوں گی یاد. اس سے زیادہ ظلم, اس سے بڑا ظلم جہاد کی شرائط یاد نہیں ہے اور ان شرائط کو لا کر جہاد کے خلاف بیانات کیے جاتے ہیں جو جہاد کی شرط ہے ہی نہیں. آپ کسی کے پاس بھی جائیں کہ جناب جہاد کیجئے, اسلام کا فرض ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں آیا ہے, حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں, وہ کہتے ہیں جہاد کے لیے ایک امیر کا ہونا شرط ہے, تمہارا ایک امیر نہیں ہے اس وجہ سے جہاد نہیں ہے. کہا جاتا ہے, نہیں کہا جاتا کوئی دنیا کی کسی کتاب میں یہ شرط اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب میں دکھا سکتا ہے؟ روافض کی کتابوں میں یہ شرط موجود ہے. روافض جانتے ہیں آپ لوگ؟ روافض کی کتابوں میں یہ شرط موجود ہے. اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں جہاد کی فرضیت کے لیے اس نام کی کوئی شرط موجود نہیں ہے. میں تمام کتابوں کو سامنے رکھ کے آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں, جب جہاد شروع ہوگا اس شروع ہونے میں تو ضروری ہے کہ ایک امیر ہونا چاہیے, لیکن جہاد کی فرضیت کے لیے اور جہاد کے آغاز کے لیے اور جہاد کے فرض ہونے کے لیے ایک امیر کا شرط ہونا یہ اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب میں بیان نہیں کیا گیا. لیکن افسوس, مسلمانوں نے اس فریضے کے ساتھ جب ظلم کرنا شروع کیا تو جھوٹی باتیں بھی اس فریضے کے ساتھ آ کے لگا دی گئیں, جن جھوٹی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے. انشاءاللہ ہم جہاد کی شرائط بھی بیان کریں گے, جہاد کے فرائض بھی بیان کریں گے, جہاد کی تعریف بھی بیان کریں گے, جہاد کا معنی بھی بیان کریں گے. ایک اور بڑا ظلم, اتنا بڑا ظلم جسے سن کے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہو. وہ ظلم کیا ہے؟ اگر میں آپ سب کے سامنے نام لوں وضو کا, وضو, تو آپ کے ذہن میں ایک متعین شکل آئی کہ نہیں آئی؟ وضو کسے کہتے ہیں؟ یا شک پڑ گیا کہ کون سا وضو مراد ہے, وضو بالماء یا وضو بالتراب یا وضو بالہوا یا فلاں یا فلاں, کوئی شک پیدا ہوا یا ایک ہی معنی ذہن میں آیا سب کے؟ وضو کے بارے میں قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ اگر میں آپ کے سامنے نام لوں مسواک, آپ کے ذہن میں متعین شکل آئی یا امریکی کمپنیوں کے جو برش ہیں ان کے نام آنا شروع ہو گئے, یا متعین شکل آ گئی آپ کے ذہن میں؟ مسواک کسے کہتے ہیں؟ مثلا میں مسواک کی ایک حدیث بیان کروں کہ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم و مرزاۃ للرب, کہ مسواک منہ کی پاکی ہے اور اللہ کو راضی کرنے والی ایک چیز ہے. تو آپ میں سے کوئی کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھے گا جی مسواک کی ذرا تشریح تو کیجئے؟ کوئی پوچھے گا آپ میں سے مسواک کے بارے میں قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں؟ کوئی آیت بھی نہیں ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حلوہ, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ, میٹھی چیز کو حضور پسند فرماتے تھے, کھانے کے بعد سب لوگوں کو, آپ اس کی اقسام پوچھیں گے مجھ سے کہ کراچی والا حلوہ مراد ہے یا سوڈانی حلوہ مراد ہے؟ یہ متعین شکل آ گئی, سارے عمل پہ تیار ہو گئے انشاءاللہ. اور اگر میں جہاد کا لفظ لے لوں تو کئی لوگ کہیں گے کون سا جہاد, وہ جہاد اکبر یا اصغر یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں, بیسیوں قسم کی چیزیں آ گئی. اللہ اکبر, جس فریضے پہ حضور کا خون گر گیا, جس فریضے پہ حضور 27 بار میدان میں جا کے موت کے منہ میں جا کے کھڑے ہو گئے, جس فریضے پہ جبرائیل امین بدر کے میدان میں قرآن کی آیات لے کر آئے, وہ فریضہ اتنا مظلوم ہو گیا کہ آج مسلمانوں کے ذہن میں کوئی متعین شکل بھی نہیں ہے اس کی. کتنا بڑا ظلم ہے. صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہوتا، اللہ کے احکامات کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اللہ کے احکامات میں سے جس حکم پہ قرآن مجید نے بے انتہا زیادہ زور دیا ہے وہ یہ جہاد کا حکم ہے، اور یقین جانیے مسلمانوں کی اکثریت جہاد کے انکار کی طرف جا رہی، جہاد کے انکار کی طرف مسلمان جا رہے ہیں، نماز کی شکل سب کے ذہن میں متعین، روزے کی شکل متعین، حج کی شکل متعین، زکوٰۃ کی شکل متعین اور جہاد کی شکل متعین نہیں ہے، حالانکہ جس اللہ نے نماز کو فرض کیا، جس اللہ نے صیام کو فرض کیا، حج کو فرض کیا، تمام چیزوں کو فرض کیا، اسی نے جہاد کو بھی فرض کیا، ان چیزوں کی شکل متعین اور جہاد کے بارے میں شکوک و شبہات یقیناً دشمنوں کی کوئی سازش، مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتے، کہتے ہیں جی وہ لغوی معنی کی وجہ سے ایسا ہوگی، چونکہ جہاد کا لغوی معنی جہد ہے اور جہد کے معنی محنت اور کوشش کرنے کے ہیں، تو جہاں بھی محنت اور کوشش ہوگی تو وہاں ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ کہیں جہاد تو نہیں ہے یہ، تو کل کوئی ملحد زندیق کھڑے ہو کر کہے کہ صلات کے معنی تو دعا کے آتے ہیں، طلب رحمت کے آتے ہیں، تحریک و سلاوین کے آتے ہیں، جسم ہلانے کے آتے ہیں، تو جس جگہ بھی لفظ صلات آتا ہے اور وہاں دعا ہوتی ہے ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ یہ بھی نماز ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ لفظ صلات قرآن میں نماز کے علاوہ دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوا، ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلام صلات پڑھتے ہیں، اس صلات سے مراد نماز ہے، اللہ نماز پڑھتا ہے، نبی پہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں، لفظ صلات بھی تو نماز کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن صلات کا ایک متعین شکل، نماز کی ایک متعین شکل ہمارے ذہن میں، ہمارے قلوب کے اندر موجود، اللہ معاف کرے جہاد کی شکل موجود نہیں، حالانکہ فقہ کی تمام کتابوں میں تفصیل کے ساتھ صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ نماز کی طرح فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے، اور اس کے بارے میں جدال کرنے والا، بحث کرنے والا گمراہ، واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو فریض ہے جہاد کا انکار کر کے کفر کی طرف جا رہے ہیں، تب ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم دورہ تفسیر جہاد رکھ کے مسلمانوں کو سمجھائیں، ان کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں کہ مسلمانوں یہ قتال فی سبیل اللہ نماز کی طرح ایک عبادت ہے، یہ بھی فرض ہے، اس پر بھی کتب علیکم القتال کے لفظ آئے ہیں جس طرح کتب علیکم الصیام کے الفاظ آئے ہیں، ہم فقہ کی عبارتیں پیش کریں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کریں تاکہ مسلمان اس فریضے کو سمجھنا شروع کر دیں۔ ایک اور بہت بڑی وجہ اس دورہ تفسیر کو شروع کرنے کی، اسلام کا ابتدائی زمانہ جہاد کا زمانہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر سے اوپر کی عمر میں 27 لڑائیوں میں جا کے حصہ لیا، 80 بار صحابہ کرام کو 88 بار بعض روایات میں مختلف سرایا پر روانہ کیا، ہر 2 مہینے میں مدینہ منورہ سے ایک لشکر لڑنے کے لیے تلوار تیر خنجر ڈھال لے کے نکلتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل یہی ہے کہ آپ نے جیش اسامہ کو روانہ کیا تھا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کیا کہ وہ جا کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں گے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر کا پہلا اعلان جہاد فی سبیل اللہ کا تھا، اور جو پہلا فتنہ اسلام میں قائم ہوا منکرین زکوٰۃ کا اور مانعین زکوٰۃ کا یا مرتدین کا، اس فتنے کے مقابلے میں صحابہ کرام نے قتال کیا، جہاد کیا، آخری زمانہ بھی فتنوں کا زمانہ ہے، جس طرح اول زمانے کے فتنے جہاد کے ذریعے سے ختم ہوئے تھے، آخری زمانے کے فتنے بھی جہاد کے ذریعے سے ختم ہوں گے۔ حضرت امام مہدی آئیں گے، وہ بھی آ کر لڑائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ بھی آ کر لڑائی کریں گے۔ جو بھی آخری زمانے میں مسلمانوں کا امام ہوگا، امام برحق وہی ہوگا جو لڑائی کرے گا، جو دشمنان اسلام کا مقابلہ کرے گا۔ اس لیے کہ آخری زمانے میں دشمن طاقتور ہو چکا ہے اور اس نے اپنی قوت کو منظم کر لیا ہے۔ اگر ہم لڑنے والے نہیں بنیں گے، اگر ہم محارب اور مقاتل نہیں بنیں گے، اگر ہم مجاہد نہیں بنیں گے، تو دشمنان اسلام ہمیں مرتد کر دیں گے، ہماری نسلوں کو ختم کر دیں گے، ہم سے اسلام کو چھین لیں گے۔ آخری زمانے میں مسلمانوں کو اگر اپنا ایمان بچانا ہے، اگر اپنی نماز بچانی ہے، اگر اپنا روزہ بچانا ہے، اگر اپنی مسجد بچانی ہے، تو انہیں اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، انہیں اس کے لیے مجاہد بن کے میدانوں کے اندر آنا پڑے گا۔ اگر مجاہد نہیں بنیں گے، یاد رکھیں ان کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا قطعی طور پر۔ اس وجہ سے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں جہاد کی دعوت دی جائے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، حضرت امام مہدی کا آنا تو احادیث سے ثابت، اور وہ آئیں گے اپنے وقت پہ، ہمیں کوئی انتظار نہیں ہے۔ مسلمان کبھی کسی کے انتظار میں نہیں بیٹھتا۔ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے پاس ہے، حضرات فقہاء کرام کی تحقیقات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم کسی کے انتظار میں بیٹھے نہیں رہیں گے کہ وہ آئیں گے تب ہم کام شروع کریں گے۔ نہیں، اصلی کتاب ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ انہوں نے آ کر بھی اسی کتاب پہ عمل کرنا ہے، کوئی نئی کتاب اپنی بغل میں لے کر وہ نہیں آئیں گے، اسی کتاب پہ آ کر عمل کرنا ہے۔ لیکن جب وہ آئیں گے تو جہاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جو لوگ جہاد کو نہیں مانتے وہ امام مہدی کے خلاف بھی نہیں کھڑے ہو جائیں گے؟ اس وقت ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں گے امام مہدی کے خلاف بھی، کہ یہ کیوں لڑنے کی بات کرتا ہے، اسلام میں تو لڑنے کا نام نہیں ہے، اسلام میں تو کوئی قتال ہے ہی نہیں۔ جن لوگوں کے پاس جہاد کی ٹریننگ نہیں ہے وہ امام مہدی کے ساتھ چل سکیں گے؟ حضرت عیسیٰ کا کام آ سکیں گے؟ عیسائیوں کے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہودیوں کے سامنے ٹھہر سکیں گے؟ کوئی کام بھی تو نہیں کر سکیں گے، سوائے اس کے کہ زمین پر بوجھ ہوں گے اور اہل اسلام کی مخالفت کریں گے، اور کیا کریں گے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر بچے کو مجاہد بنا دیا جائے تاکہ منافقین میں اس کا شمار نہ ہو۔ ہر مسلمان میں جذبہ جہاد اس انداز سے اس کے دل میں بٹھا دیا جائے کہ وہ جہاد کا انکار نہ کرے، بلکہ جب جہاد کا مسئلہ آئے تو وہ بلا ساختہ کھڑا ہو جائے اور میدان جنگ میں نکلنے کی کوشش شروع کر دے۔ اب یہاں میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو جہاد کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ اسلام میں کسی نئی چیز کی دعوت نہیں ہے۔ ہم کسی جماعت یا تنظیم یا کسی دینی کام کے مخالف نہیں ہیں۔ مساجد کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، مسجد ایک مقدس جگہ ہے، اور ہماری تحریک کا آغاز بھی مسجد سے ہوا ہے اور اس کا اختتام بھی انشاءاللہ مسجد میں ہوگا۔ مسجد ہمارا مرکز ہے، مسجد ہماری جگہ ہے، اور مسجد ہی جہاد کی اولین تربیت گاہ ہے۔ جس جگہ امام کھڑا ہوتا ہے نماز میں، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ محراب کون سا صیغہ ہے؟ کوئی طالب علم بتائے گا؟ ظرف ہے، اور اس کا مادہ کیا ہے؟ حرب۔ محراب یعنی مقام حرب۔ تو مسجد میں کون سی لڑائی ہوتی ہے؟ ہو سکتا وہ اس کام کا مستحق ہوتا ہے کہ خلافت کر سکے، مسلمانوں کا امیر یا خلیفہ بن سکے۔ مسجد نبوی کے منبر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی دعوت کا آغاز کیا۔ مسجد نبوی ہی میں جہاد کی آیات نازل ہوئی، مسجد نبوی ہی میں جہاد کے چندے کا اعلان ہوا۔ کسی چیز کے لیے حضور نے چندہ نہیں فرمایا، یہاں تک کہ جب مسجد نبوی بن رہی تھی چند افراد نے مل کے رقم دے دی تھی، لیکن جب جہاد کا موقع آیا تو آپ نے ایک ایک مسلمان کو متنبع کیا اور کھڑا کیا اور ترغیب دی کہ آؤ اور جہاد میں اپنا مال قربان کرو. اور مسجد نبوی میں جہاد کی مشق ہوتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ حبشی لوگ مسجد میں نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے اور مسجد میں کھڑے ہو کر جہاد کی تربیت کے لیے کھڑے ہوئے تھے. باقاعدہ محدثین نے اس پر ابواب باندھے. آج بعض مساجد کے لوگ مسجد میں جا کر جہاد کا بیان نہیں کرنے دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. جس مسجد میں محراب موجود، جس میں منبر موجود، جس میں جہاد کی آیات نازل ہوئی، جو جہاد کا اولین مرکز تھا، جہاں جہاد کے لیے اموال فراہم ہوتے تھے، جہاں مجاہدین کو ترغیب دی جاتی تھی، جہاں لوگوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کیا جاتا تھا، اگر وہی مسجد جہاد کے لیے بند ہو جائے گی تو مجاہدین پھر کہاں جائیں گے؟ مجاہدین مسجد کے مخالف نہیں ہیں اور مسجد کو بھی جہاد کا مخالف نہیں ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے، جس مسجد میں جہاد کی دعوت نہ دی جاتی ہو شرعاً وہ مسجد نہیں بنے گی، شرعاً وہ اسلامی مسجد نہیں بنے گی. اس لیے کہ اسلامی مسجد وہ ہے جس میں پورا قرآن بیان کیا جاتا ہو، اور قرآن کا بہت بڑا حصہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اگر مسجد میں قرآن کے بیان کرنے پہ پابندی لگا دی جائے تو وہ مسجدوں سے محبت ہے. ایک مسجد جو ہمارے سامنے شہید کر دی گئی، بابری مسجد، اسی کا رونا ہم ساری امت کے سامنے رو رہے ہیں، اور بار بار ہندو مشرق کو اس چیز کا چیلنج کر رہے ہیں. ہندو مشرق کو ہم اس بات کا چیلنج کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ بابری مسجد کو اسی جگہ تعمیر کریں گے، اس لیے کہ مساجد کی حفاظت ہمارے ذمہ فرض. ہم دینی مدارس کو بہت زیادہ عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہماری جو جہادی تحریک ہے اس میں علماء طلباء ہی اس کی بنیاد ہیں، لیکن باقی لوگ بھی کثرت سے آ رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر آ رہے ہیں، انجینئر آ رہے ہیں، دوسرے عام مسلمان جو تاجر لوگ ہیں وہ اس میں کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں. مسلمان خواتین کی بڑی تعداد اب مجاہدین کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے، ان کے لیے اموال جمع کرتی ہے. پچھلے دنوں میں عورتوں نے 6 کلو کے قریب سونا جمع کر کے مجاہدین کو بھجوایا ہے. تو سب لوگ آ رہے ہیں، لیکن بہرحال مدرسے کی ایک بہت بڑا مقام ہے، اور ہم کسی دینی مدرسے کے مخالف نہیں ہیں، ان کو لازم سمجھتے ہیں. دعوت و تبلیغ کے نام سے کوئی کام ہو رہا ہو، نفاذ شریعت کے نام سے کوئی کام ہو رہا ہو، دینی سیاست کے عنوان سے کوئی کام ہو رہا ہو، ہم ان تمام کاموں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت ان تمام کے لیے ضروری ہے. مسجد میں بھی ضروری ہے، مدرسے میں بھی ضروری ہے، خانقاہوں میں بھی ضروری ہے، دعوت میں بھی ضروری ہے، نفاذ شریعت کے کاموں میں بھی ضروری ہے، دینی سیاست میں بھی ضروری ہے. جہاد اسلام کا ایک فرض ہے، اس فرض کو سب نے ماننا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ چند بندوں کے اوپر نہیں آیا کہ یہ 4 مجاہد ہیں ان پر تو جہاد فرض ہے، باقی لوگوں پہ فرض نہیں ہے. یہ اسلام کا متفقہ فریضہ ہے، یہ کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی الگ جماعت نہیں ہے، یہ کوئی الگ دعوت نہیں ہے. ہر مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ جہاد کو فرض مانے، وہ جہاد کو قبول کرے، وہ جہاد کے فریضے کو اپنے دل میں بٹھائے، وہ جہاد کی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دے، وہ جہاد کے لیے ٹریننگ اور تیاری کرے، وہ جان اور مال سے جہاد کرے. جو مسلمان جہاد کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، جو جہاد میں جانے کو گوارا نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان میں ضرور کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ میرے سامنے قرآن مجید رکھا ہے، یہ بہت اللہ کی عظمت والی کتاب ہے. میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے حالات خراب ہو گئے ہیں، ساری دنیا پہ امریکہ ملعون کی حکومت ہے، یہودی بہت طاقتور ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن میں سے جہاد کی آیتیں نکال کے کہیں چھپا دیتے ہیں تاکہ کافر ہمیں مارے نہ، ناراض نہ ہو، ہمیں ترقی کے راستے میں نہ روکیں. تو آپ اس چیز کو قبول فرما لیں گے؟ صرف کچھ عرصے کے لیے جہاد کی 450 آیات کو ہم قرآن سے نکال کے ایک طرف رکھ لیں گے تاکہ کافر ناراض نہ ہو جائے. آپ قبول فرمائیں گے اس کو؟ یہ قرآن مکمل کہلائے گا. تو جس مسلمان نے اپنی زندگی میں سے جہاد کو نکال کے ایک طرف رکھا ہوا ہے وہ مکمل مسلمان کہلائے گا. قرآن مکمل نہیں ہو سکتا بغیر جہاد کی آیات کے. تو مومن بغیر جہاد کے مکمل ہو سکتا ہے؟ قطعا نہیں ہو سکتا. جب آپ اس کو گوارا نہیں کر رہے حالانکہ ساری دنیا ناراض ہے, دنیا کے کافر کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہمیں قابل قبول ہو, تمہیں ہم اپنے وائٹ ہاؤس میں بلا کر عید کے دن میٹھا بھی کھلائیں گے لیکن جہاد کا نام لینا بند کر دو. تو ہم اگر جہاد کا نام لینا بند کر دیں اور کل قرآن میں سے بھی جہاد کی آیات نکالیں, کیا یہ دین اصلی دین رہے گا؟ نہیں رہ سکتا. خود سوچے مسلمان تھوڑا سا. جب قرآن مکمل نہیں ہے بغیر آیات جہاد, بغیر آیات قتال کے, اگر احادیث کی کتابوں میں سے جہاد کی حدیثیں نکال دیں وہ کتابیں مکمل رہیں گی؟ جامع کون سی کتاب کہلاتی ہے حدیث کی؟ کسی طالب علم کو تعریف معلوم ہے کہ جامع کون سی کتاب کہلاتی ہے جس میں 8 مضامین بیان کیے گئے ہوں؟ وہی ہوتی ہے نا جامع. کتنے مضامین بیان کیے گئے ہوں؟ 8 مضامین, اور ان 8 مضامین میں سیر بھی شامل. اگر سیر یعنی جہاد کو نکال دیا جائے تو کوئی کتاب جامع نہیں کہلائی جا سکتی. بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ اگر فقہ کی کتابوں میں سے ہدایہ ہے, دوسری کتابیں ہیں, کتاب الجہاد نکال دیں, کتاب الشہید نکال دیں, کتاب العتاق نکال دیں کہ غلام تو ہے نہیں ان کو کیا آزاد کریں گے, کتاب الجزیہ نکال دیں کہ جزیہ ٹیکس کس سے لیں گے, اب تو ہم خود جا کے کافروں کو ٹیکس دینے والے بہادر لوگ ہیں, سارا دن ان کو ٹیکس دیتے ہیں اور ان سے سود مانگ مانگ کے کھاتے ہیں, اس لیے کتاب الجزیہ بھی نکال دیں, کتاب الخراج بھی نکال دیں, یہ سارے ابواب ہم ایک طرف نکال کے پھینک دیں اور پھر کہیں کہ اب یہ فقہ مکمل ہے. کیا یہ فقہ مکمل کہلائے گی؟ عجیب بات ہے. آپ اس پر بھی راضی نہیں ہے کہ قرآن سے جہاد کی آیتیں نکالیں, آپ اس پر بھی راضی نہیں ہے کہ حدیث میں سے جہاد کی آیتیں نکالیں, آپ اس میں سے بھی راضی نہیں ہے کہ جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں سے جہاد نکالیں, تو آپ اس پہ کیسے راضی ہو گئے کہ آپ نے اپنی زندگیوں سے جہاد نکال دی؟ ایک مومن کی زندگی تو قرآن جیسی ہونی چاہیے. جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے, کیا جواب دیا تھا؟ خلق القرآن. حضور کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن. اور اسی قرآن میں جہاد موجود ہے. معلوم ہوا حضور کے اخلاق میں جہاد بھی موجود تھا. جب حضور کے اخلاق میں جہاد موجود تھا تو ہمارے اخلاق میں جہاد کیوں شامل نہیں ہو سکتا؟ چلیں اب ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھ لیں, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اس سیرت کی کتابوں میں سے ہم حضور کے جو لڑائی والے واقعات ہیں نا وہ نکال لیتے تاکہ کافر ناراض نہ ہو جائے. اٹل بہاری واجپئی ناراض ہو جائے گا کہ تمہارے تم سے ہم کیسے مذاکرات کریں, تمہارے نبی نے تو میرے باپ ابو جہل کو مارا تھا, میرے باپ امیہ بن خلف کو مارا تھا, میرے باپ عتبہ اور شیبہ کو مارا تھا, تمہارا نبی تو تلوار لے کے میرے باپ دادا کو مارتا رہا, ہمارے جو بت تھے بڑے بڑے لات عزا منات حبل ان کو تمہارا نبی تلوار لے کے توڑتا رہا, اس لیے ہم ہندوستان والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. عیسائی کہنا شروع کریں کہ ہم بھی نہیں مانتے تمہیں, تمہارا نبی تبوک کی طرف 30,000 کا لشکر لے کے یہ روم کی سلطنت کے خلاف کیوں چلا گیا تھا, حالانکہ روم کے لوگ اس وقت عیسائیت کی طرف مائل تھے, کیوں لڑنے گیا تھا تمہارا نبی ادھر؟ ہم ہاتھ جوڑ کے کہیں وحید الدین خان کی طرح, جی اب نئی سیرت کی کتابیں لکھیں گے اس میں سے غزوہ بدر نکالیں گے, احد نکالیں گے, خندق نکالیں گے, احزاب نکالیں گے, تبوک نکالیں گے, حدیبیہ نکالیں گے, بیعت رضوان نکالیں گے, فتح مکہ نکالیں گے, غزوہ بنی مستلق نکالیں گے, بنو قریظہ نکالیں گے, بنو نذیر نکالیں گے, غزوہ خیبر نکالیں گے, طائف نکالیں گے, ان سب کو نکال کے فتح مکہ نکال کے ہم حضور کو پیش کریں گے. مسلمانوں گوارا کرو گے اس چیز کو؟ حضور کی سیرت میں جہاد کو نکالیں گے وہ کہیں گے نہیں اب بعض احادیث پہ بھی ہمیں اعتراض ہے، تمہارے نبی نے کہا انا نبی السیف، میں تلوار والا نبی ہوں، اب تلوار والے نبی سے ہم کیسے مذاکرات کریں، ہم کہیں چلو اس حدیث کو بھی ہم انکار کر دیں گے. وہ کہیں تمہارے نبی نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ انا نبی الملحمہ، حدیث صحیح ہے کہ میں جنگوں والا نبی ہوں، اور ملحمہ لحم سے نکلا ہے، ایسی جنگیں جن میں گوشت کٹ کٹ کے گرتا ہے، گھمسان کی جنگیں، تو تمہارا نبی تو جنگوں والا نبی تھا، ایسے نبی کی دعوت کو ہم کس طرح سے قبول کریں؟ ہم کہیں جی وہ مذاق میں کہا تھا انہوں نے، ہم وہ بھی نکالتے. مسلمانوں کس کس چیز کا ہم انکار کریں؟ ہم کیوں نہیں دنیا کے کافروں کو کہہ دیتے کہ ہمارے قرآن میں بھی جہاد موجود ہے، ہمارے نبی کی زندگی میں بھی جہاد موجود ہے، ہمارے دین اسلام میں بھی جہاد موجود ہے، ہماری حدیثوں میں بھی جہاد موجود ہے، اور یہ جہاد قیامت تک موجود رہے گا، اور یہ دین اسلام کا جزو اور حصہ ہے، یہ دین اسلام کی بلند ترین چیز ہے. وَذَرْوَةُ سَلَامِهِ الْجِهَادِ، جس کافر کو مسلمان ہونا ہے ہو، جو مسلمان نہیں ہوتا جہنم میں جا کے گرے. ہم نہ نبی کی کسی چیز کا انکار کر سکتے ہیں، نہ ہم قرآن کی کسی آیت کا انکار کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی نبی کی سیرت میں سے کسی چیز کا انکار کر سکتے ہیں. دنیا کے جس کافر کو یہی دین پسند ہے وہ قبول کرے، جس کو پسند نہیں ہے وہ جائے جہنم میں. ہمارا کام اس تک دعوت پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا. اگر امریکہ اپنے لیے فوج رکھ سکتا ہے، اگر روس اپنے لیے میزائل بنا سکتا ہے، ہم مسلمانوں کو بھی حق ہے اپنے تحفظ کے لیے ہم بھی جہاد کر سکتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کی غیرت کے لیے ہم بھی لڑ سکتے ہیں. خدا کی قسم وہ دین بے غیرتی والا دین ہوگا جو کسی کو مسلمان ہونے کی دعوت تو دے، اور جب اس پر حملہ ہو جائے تو اس کے تحفظ کے لیے کوئی نظریہ پیش نہ کرے. وہ دین غیرت والا دین نہیں ہو سکتا. اسلام غیرت والا دین ہے. اسلام کہتا ہے جو مسلمان ہو جائے گا اس کے تحفظ کے لیے قرآن کی 450 آیات فریضہ جہاد کو بیان کر رہی. جہاد نہ ہو تو اسلام میں مزہ ہی نہیں. اسلام میں مزہ پیدا ہوا ہے جہاد کے ذریعے سے، غیرت پیدا ہوئی ہے، ساری دنیا میں قوت آئی ہے. مسلمان خیر امت قرار دیے گئے ہیں جہاد کی وجہ سے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اس میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، دو ٹوک بتایا ہے کہ خدا کی قسم ہم دین کے کسی کام کے مخالف نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید کی تفسیر بہرحال اپنا معنی خود بتاتی ہے. میں تمام علماء اور طلباء سے کہتا ہوں اس آیت کی تفسیر مفسرین کے اقوال میں جا کے دیکھیں، اس آیت کی تفسیر صحابہ کے اقوال میں جا کے دیکھیں، اس آیت کی تفسیر حضور کی حدیثوں میں جا کے دیکھیں. سب کہتے ہیں کہ خیر امت ہونے کی وجہ اس امت کا قتال فی سبیل اللہ ہے، قتال فی سبیل اللہ. اللہ نے کہا کنتم خیر امت، ان تم کیا ہو؟ بہترین امت ہو. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کیا کیا کام کرتے ہو؟ تین کام بتائے گئے، تامرون بالمعروف، امر بالمعروف، وتنہون عن المنکر، اور نہی عن المنکر، وتؤمنون باللہ، اور ایمان باللہ. کیا یہ تین کام پہلی امتوں میں موجود نہیں تھے؟ پہلی امتیں ایمان نہیں لاتی تھی؟ پہلی امتیں امر بالمعروف نہیں کرتی تھی، نہی عن المنکر نہیں کرتی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند رفقا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعا الا فرارا. اور خود ثابت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ موجود تھے جو امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے. قرآن کی آیات ہیں کہ نہیں کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے؟ اور حدیث ہے ان اللہ امر جبرائیل، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلیہ، جاؤ فلاں بستی کو تباہ کر دو. انہوں نے کہا یا ربی ان فیہم عبدک فلان، یا اللہ ایک فلاں آدمی بھی ہے جس نے کبھی آنکھ جھپکنے کی برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. اللہ نے کہا جاؤ اس کو بھی تباہ کر دو، اس لیے کہ جب میری نافرمانی ہوتی تھی تو اس کے چہرے پہ شکن بھی نہیں آتی تھی، نہیں عن المنکر نہیں کرتا تھا وہ، اس وجہ سے جا کے اس کو بھی تباہ کر دو. ثابت ہوا پہلی امت امر بالمعروف بھی کرتی تھی، نہیں عن المنکر بھی کرتی تھی، اور ایمان بھی لاتی تھی. قرآن کی آیات سے ثابت ہے. لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ. اہل کتاب میں سے بھی ایسے لوگوں کو بیان کیا گیا جو امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے، اللہ کی کتاب پڑھتے تھے. تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا کہ اس آیت کی تفسیر علامہ ابو بکر قفال شاشی نے کی ہے. ابو بکر قفال شاشی کا مزار تاشقند میں ہے اور میں خود وہاں تاشقند میں جا کے ان کی قبر کو دیکھا ہے. انہوں نے اس کی تفسیر کی، کن تم خیر امت، ان تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ امر بالمعروف کرتے ہو، اس لیے کہ معروف میں سب سے بڑا معروف اسلام ہے. تم اسلام کی دعوت دیتے ہو کافروں کو جا کے. وتنہون عن المنکر، کفر سے روکتے ہو، اس لیے کہ سب سے بڑا منکر کفر ہے، کفر سے روکتے ہو. لیکن جب پہلی امتیں دین کی دعوت لے کر جاتی تھی کافروں کے پاس، تو کافروں میں سے جو مانتا تھا مان لیتا تھا، جو نہیں مانتا تھا ڈنڈے مارتا تھا آگے سے، تو وہ واپس آ جاتے تھے، کہا تمہیں کوئی ڈنڈے نہیں مار سکے گا، اس لیے کہ تمہارے امر بالمعروف اور تمہارے نہی عن المنکر کے پیچھے قتال فی سبیل اللہ کھڑا ہوا ہے، جہاد کھڑا ہوا ہے. تم دعوت دو گے، جو دعوت مانے گا وہ تمہارا بھائی بن جائے گا، جو نہیں مانے گا تم اسے قتال سے ختم کر دو گے. یوں تمہاری دعوت دنیا کے آخری کونے تک پہنچے گی. تو خیر امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم قتال فی سبیل اللہ کرتے ہو، اس قتال کی وجہ سے تم اسلام کی خاطر جان دیتے ہو، تم کفر کو ختم کرنے کے لیے جان دیتے ہو. جان سب سے قیمتی چیز ہے، جو اللہ کو سب سے قیمتی چیز دے گا وہی سب سے اللہ کا پیارا ہوگا. سابقہ امتوں کی دعوت رک جاتی تھی اس لیے کہ ان کی دعوت کے پیچھے جہاد نہیں تھا، تمہاری دعوت کے پیچھے جہاد کھڑا ہوا ہے، اس وجہ سے تمہاری دعوت رک نہیں سکے گی اور تم ساری دنیا میں خیر امت بن کے آ جاؤ گے. اور پھر میں نے تفسیر ابن عباس دیکھا تو انہوں نے بھی یہی تشریح کی. تفسیر معارف القرآن تک میں تمام میں یہ تفسیر ہے کہ بہترین اس وجہ سے ہو کہ جہاد کرتے ہو، قتال کرتے ہو، اللہ کے دین کے سچے عاشق ہو. اللہ کا دین جہاں کوئی خراب ہو رہا ہو وہاں اپنی جان لے کے آ جاتے ہو کہ اللہ تیرے حکم کو نیچے نہیں ہونے دوں گا، میں جان قربان کر دوں گا. اللہ کہتا ہے پھر تم بہترین لوگ ہو، تم نے میرے حکموں پر جان قربان کی، تم نے میرے دین اور میری شریعت کی خاطر جان قربان کی، تو تم بہترین لوگ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاد آخری زمانے میں مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط ذریعہ تھا. تو اس ذریعے کو عام کرنے کے لیے دعوت قرآن کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کے ذریعے سے اس کو بیان کریں. اب چند اشکالات ہیں جن کی وجہ سے لوگ جہاد کے قریب نہیں آتے. لوگوں کو جہاد پر چند اشکالات ہیں، مسلمانوں کو. یہ بات کہتے ہوئے بھی دل میں دکھ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اور اسے جہاد پر اعتراض. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. مسلمان کی تو یہ حالت تھی کہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ فرض کفایہ کا مسئلہ کیوں بیان کیا گیا کہ جہاد فرض کفایہ. معلوم ہے آپ کو، آج تو لوگوں کو جہاد سے روکنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے، روکنے کے لیے. کوئی جا رہا ہو تو بھاگ کے جائے گا، کچھ کتابوں میں سے مسئلہ نکالے گا کہ جہاد فرض کفایہ ہے اس لیے تم نہ جاؤ. فرض کفایہ کا مطلب ہے تم نہ جاؤ. حالانکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جہاد کو فرض کفایہ، بعض فقہا تو مانتے ہی نہیں ہے کہ جہاد فرض کفایہ. یہ تین چار بڑے علماء ہیں جن میں سعید ابن المسیب شامل ہیں، ابن شبرما شامل ہیں اور دوسرے، وہ تو کہتے ہیں کہ جہاد ہر حال میں فرض عین ہوتا ہے. حالات کے اعتبار سے تو تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی کافر ہم پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں. لیکن اگر یہ بات غور کی جائے کہ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان جہاد نہیں کرے گا اور مر جائے گا، مم ماتا ولم یغزو، مر گیا جہاد نہیں کیا، ولم یحدث بھی نفسہ، دل میں جہاد کا جذبہ بھی نہیں تھا، ماتا علی شعبۃ من نفاق، تو منافقت کی موت مرے گا. ابن مسیب پوچھتے ہیں کہ کیا منافقت سے بچنا فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں سارے مفتیان کرام؟ نفاق سے بچنا فرض کفایہ ہے فرض عین ہے؟ فرض عین ہے. تو کہتے ہیں جہاد کیوں فرض کفایہ ہو گیا؟ جب واضح حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے, مسلم کی روایت ہے اور دوسری سیاہ ستہ میں بھی آئی ہے, من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق. دوسری روایت ہے من لقی اللہ بغیر اثر الجہاد لقی اللہ فی ظلما, جو شخص جہاد کا کوئی نشان لے کر نہیں جائے گا اللہ کے پاس, ناقص حالت میں جائے گا. اور قرآن کی ایک آیت کریمہ سے ثابت ہے جو شخص جہاد کے بارے میں باتیں کرتا ہو اور اس نے جہاد کی ٹریننگ نہ کی ہو وہ منافق ہے. بغیر جہاد کی تربیت کے مرنے والا کیا قرار دیا گیا؟ منافق. تو نفاق سے بچنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ تو فرض عین ہے اور یہ بغیر جہاد کے ممکن نہیں ہے. جب یہ بغیر جہاد کے ممکن نہیں ہے تو اس وجہ سے جہاد بھی کیا ہوگا؟ فرض عین ہوگا. لیکن جمہور کی رائے یہ نہیں ہے. جمہور نے عام حالات میں جہاد کو فرض کفایہ اور چار حالات میں جہاد کو فرض عین قرار دیا. ہم اس پر تفصیل سے بحث کریں گے انشاءاللہ, اور آپ حضرات کی عدالت میں فیصلہ رکھیں گے کہ آپ فیصلہ فرمائیں کہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے. اس پر کوئی رائے نہیں دیں گے انشاءاللہ. آپ حضرات کی خدمت میں عبارتیں, قرآن کی آیات, احادیث, دنیا کے حالات پیش کر کے آپ سے مسئلہ پوچھیں گے کہ آپ اپنے ضمیر سے اپنے دل سے پوچھیں کہ جہاد کی کیا حالت ہے. یہاں میں ایک اشارتاً ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جہاد کو فرض کفایہ اس وجہ سے کہا گیا تھا کہ مسلمانوں میں فطری طور پہ ان کے خون میں جہاد کا اتنا زیادہ جذبہ ہے, جنون ہے, کہ سارے کام خراب ہو جاتے ہیں جب جہاد کی دعوت شروع ہوتی. کوئی اپنے گھر میں نہیں رہتا, کوئی پیچھے مساجد کی حفاظت کے لیے نہیں رہتا, کوئی مدارس کی حفاظت کے لیے نہیں رہتا. جب اعلان ہوتا ہے کہ حیا علی الجہاد, لوگوں آؤ جہاد کی طرف, بوڑھے نکلتے ہیں, بچے نکلتے ہیں, معذور نکلتے ہیں, سارے میدان کی طرف دوڑتے ہیں. ہر شخص شہادت شہادت شہادت کرتا ہوا میدان کی طرف نکل آتا ہے. تو پیچھے اسلامی سلطنت کے سارے نظام خراب ہوتے تھے. تو فقہائے کرام نے کہا کہ اس کو فرض کفایہ کہہ دو تاکہ کچھ لوگ پیچھے رک جائیں, ان کو کہا جائے کہ بھائی اتنا نہیں ہے کہ تم سارے نکل پڑو, کچھ لوگوں کو پیچھے رہنا بھی ضروری ہے. تو لوگوں کو, بعض لوگوں کو روکنے کے لیے اسے فرض کفایہ کا نام لیا گیا تھا. لیکن آج سب کو روکنے کے لیے کہتے ہیں فرض کفایہ. کوئی پوچھے کفایہ ہے تو کہاں کفایت ہو رہی ہے؟ ہم نے سمجھ لیا کہ جنازہ کی طرح فرض کفایہ ہے. جنازے میں دو آدمی شریک ہو گئے تو فرض کفایہ ادا, جہاد میں بھی دو آدمی شریک ہو گئے تو فرض کفایہ ادا. ایسا نہیں ہے. آپ جا کے عبارتیں پڑھیں. جہاد کا فرض کفایہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں کافروں کے پاس طاقت موجود نہ رہے, اتنے زیادہ مسلمان لڑ رہے ہو, تب وہ کفایت پوری ہو رہی ہوتی ہے. پھر پیچھے والوں کو جائز ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. اگر دنیا میں کسی جگہ بھی کافروں کے پاس طاقت اور قوت موجود ہو تو یہ کفایہ والا مسئلہ حل نہیں ہوتا. خیر, مرزا قادیانی ملعون نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو جہاد سے روکنے کے لیے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ 50 الماریاں بھر سکتی. مسلمانوں کو جہاد سے روکنے کے لیے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ 50 الماریاں بھر سکتی. اس بدبخت ملعون مرزا کی کل کتابیں کتنی ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ 83 کے قریب اس کی کتابیں ہیں. تو 83 کتابوں سے 50 الماریاں بھر جائیں گی؟ پھر جہاد کے خلاف جو اس نے باتیں لکھی ہیں وہ چند کتابوں میں ملتی ہیں. اس کی ایک کتاب ہے زمیمہ انجام آتھم, اس میں اس نے جہاد کے خلاف کچھ لکھا ہے. بعض اور کتابوں میں ایک اس کا مشہور شعر ہے, چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال, دین میں حرام ہے اب جنگ اور قتال, آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے, اسی طرح کی چند اور باتیں ہیں. اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے اور اس قسم کی اس نے باتیں کی ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں, میرے پورے خاندان نے سلطنت برطانیہ کی خدمت کی ہے, میں نے یہ خدمت کی ہے کہ لوگوں کو جہاد سے روک دیا. پچاس الماریاں کہاں چلی گئیں؟ اول تو مرزا جھوٹا تھا, دجال. دوسرا اس نے وساوس پھیلائے جہاد کے خلاف, اتنے وساوس پھیلائے کہ پچاس الماریاں تو کیا, شیطان کی بھی کمر جھک گئی ہے ان وساوس کو لے لے کے. شیطان بھی حیران ہے کہ مسلمان کے پاس جہاد کے خلاف کتنے دلائل جمع ہو گئے. میں نے عام لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل دین کی سمجھ نہیں رکھتے, کوئی چھوٹی سی مثال گھڑ کے جہاد کا انکار کر دیتے. چھوٹی سی کوئی ایک مثال گھڑ لیں گے, جہاد کا انکار کر دیں گے. کسی کے پاس جاؤ جہاد کے بارے میں, وہ کہتے ہیں جہاد کا زمانہ نہیں آیا. کوئی کہتا ہے جہاد کا وقت نہیں آیا. کوئی کہتا ہے ہم جو جہاد کر رہے ہیں وہ اکبر ہے, جو مجاہدین کر رہے ہیں وہ اصغر ہے. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے. عقل اڑ گئی ہے بالکل. مسلمانوں, میرے طالب علم بھائیوں, خدا کے لیے اس فریضے کو بچاؤ جس فریضے نے ہماری حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی. آج دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو گئے, یہی ایک جہاد ہے جو ہمیں بچا سکتا. اللہ کا دین ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گیا. آج ایک پولیس کے حوالدار کا حکم اللہ کے حکم سے زیادہ طاقتور نظر آتا ہے. وہ کسی کو ڈنڈا مار کے کچھ کہے وہ مانے گا. مسجد سے اذان ہو جاتی ہے, حی علی الصلاح, اللہ بلا رہا ہے, مسلمان نہیں جاتا, نخرے کرتا ہے, آگے سے لڑتا ہے, اس لیے کہ اللہ کے حکم کے پیچھے جہاد موجود نہیں ہے. ورنہ کسی بدبخت کو ہمت نہیں تھی کہ اللہ کا حکم توڑ سکتا. آج جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں یوں لگتا ہے کہ ہر شخص اللہ کو گالیاں دے رہا ہے, ہر شخص دین کا دشمن بنا ہوا ہے. یہی ایک جہاد ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے, اور اس جہاد کو بچانے کے لیے طلبہ کرام آپ کو محنت کرنی پڑے گی. خدا کی قسم, جہاد پر جتنے اعتراضات کیے جا رہے ہیں سارے کے سارے فضول ہیں, بیکار ہیں, جھوٹ پر مبنی ہے, اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے جو دیندار مسلمان جہاد کے خلاف اعتراضات کرے اس سے لڑائی نہ کرو, اس کو ہاتھ جوڑ کے سمجھاؤ کہ آپ مسلمان ہیں, آپ جو دین کا کام کریں ہمیں قبول ہے, لیکن کم از کم جہاد کا انکار نہ کرے. مثال دیتا ہوں آپ کو, یہاں بہت سارے اکابر علماء بیٹھے ہیں, میں چھوٹا سا طالب علم ہوں. یہ جو جہاد اکبر اور جہاد اصغر کا مسئلہ ہے, کیا یہ قرآن میں موجود ہے؟ حدیث شریف میں کسی میں آیا ہے؟ یہ رجانا من الجہاد الاکبری الى الجہاد الاصغر, یہ کسی حدیث میں ہے؟ ہمیں نہیں ملا. ہم نے بڑے بڑے علماء کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے کہا روایت تلاش کرو. جب روایت تلاش کی, پتہ نہیں کسی پرانی کتاب میں ملی, اور وہ بھی کسی ایک شخص کا قول, اور اس کی روایت میں بھی تمام راوی دجال, کذاب, بزا. آخر کیا ہے اتنا اہم فریضہ؟ ذرا احد کے میدان کو یاد کرو مسلمانوں, جب تمہارے نبی کا خون گر رہا تھا. اتنا اہم فریضہ جس میں نبی کا خون گر گیا, اس فریضے کو لانے کے لیے جھوٹی حدیثیں اور جھوٹی روایتیں, اور ہر مسلمان کی زبان پہ حضور نے کہا جو میرے پر جھوٹی حدیث بیان کرے گا فلیتبوا مقعدہ من النار, ابھی سے جہنم میں چلا جائے, ابھی سے جہنم میں ٹھکانہ دیکھ لے. اور ہم جان بوجھ کے اس روایت کو بیان کرتے ہیں. مسلمان جو اس روایت کو بیان کرتے ہو توبہ کرے, صرف جہاد کے فریضے کا انکار کرنے کے لیے. یہ 450 آیات کہاں جائیں گی آخر؟ ان پہ عمل کرنے والے کون پیدا ہوں گے؟ خدا آسمان سے کوئی نئی مخلوق پیدا کرے گا؟ یہ زمین میں سے کچھ اور لوگ نکلیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, صحابہ حضور کے ساتھ جہاد پہ گئے. Yeah.